भूमिखंड अध्याय 75 कुंजल पक्षी और उसके पुत्र कपिंजल का संवाद, कामोदा की कथा और विहुड दैत्य का वध। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, धर्मात्मा कुंजल ने अपने चौथे पुत्र कपिंजल को पुकार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे बेटा, तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। बोलो, आहार लाने के लिए यहाँ से किस स्थान पर जाते हो? वहाँ तुमने कौन सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है, वह मुझे बताओ। कपिंजला ने कहा, हे पिताजी, मैंने जो अपूर्व बात देखी है उसे बताता हूँ। सुनिए, कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वह नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त है। भांति भांति के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। माता गंगा जी का शुभ्र एवं पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहां से सहस्त्रों विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शंकर जी का मंदिर है, जहाँ कोटि कोटि शिव गण भरे रहते हैं। हे पिताजी, एक दिन मैं उसी कैलाश पर जो शंकर जी का घर है गया था। वहाँ मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखाई दिया जो पहले कभी देखने या सुनने में नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूँ। सुनिए, गिरिराज मेरु का पवित्र शिखर महाअभ्युदय से युक्त है। वहां से हिम और दूध के समान रंग वाला माता गंगा नदी का प्रवाह बड़े वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वह स्तोत्र कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सब ओर फैल जाता है। उस जल से 10 योजन का लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है। उसे गंगा हल्द कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। हे महामते, गंगा हल्द के सामने ही शिला के ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे। रूप के वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वह बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वह गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थी या समुद्र कन्या लक्ष्मी। इंद्रिया यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदरी नहीं दिखाई देती। उसके शील स्वभाव गुण तथा रूप जैसे दिख पड़ते थे, वैसे अन्य दिवांगनाओं में नहीं दृष्टि गोचर होते। शिला के ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और फूट फूट कर रो रही थी, और कोई सबजन संबंधी उसके पास नहीं थे। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अशु बिंदु मोती के दाने जैसे चमक रहे थे। वे सब के सब माता गंगा जी के स्तोत्र में ही गिरते और सुंदर कमल पुष्प के रूप में परिणित हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुंदर पुष्प माता गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग के साथ बह रहे थे। हे पिताजी, इस प्रकार मैंने यह अपूर्व बात देखी है। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण जानते हो तो मुझ पर कृपा करके बताइए। माता गंगा के मुहाने पर जो सुंदरी स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों से गिरे हुए आंसू सुंदर कमल के फूल बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे यह सारा रहस्य बताइए। कुंजल बोला, हे बेटा, बता रहा हूँ, सुनो। यह देवताओं का रचा हुआ वृतांत है। इसमें महात्मा श्री विष्णु जी के चरित्र का वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नहुष ने संग्राम में महापराक्रमी हुंड नामक दैत्य कुमार डाला। उस दैत्य के पुत्र का नाम विहुंड था। वह भी बड़ा पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुष ने उसके पिता का मंत्री तथा सेना सहित वध किया है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओं का विनाश करने के लिए उदित होकर तपस्या करने लगा। तप से बड़े हुए उस दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। वे जानते थे कि समर भूमि में विहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है। उधर विहुंड के मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओं को मारकर पिता के वैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार के लिए उदित हो देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप उस पापी दैत्य ने उपद्रव्य मचाना आरंभ किया। समस्त प्रजा को पीड़ा देने लगा। उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता, परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु जी की शरण में गए और बोले, हे भगवान, विहुंड के महान भय से आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु जी बोले, पापी विहुंड देवताओं के लिए कंटक रूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा। देवताओं से यूं कहकर भगवान श्री विष्णु जी ने माया को प्रेरित किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभाग विष्णु माया ने विहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुणी स्त्री का रूप धारण किया। वह नंदन वन में आकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज विहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला। नंदन वन में पहुंचने पर उसकी दृष्टि तपस्वनी माया पर पड़ी। वह उस बात को नहीं जान सका कि यह मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। यह सुंदरी स्त्री काल रूपा है, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। माया का शरीर तपाए हुए सुवर्ण के समान दमक रहा था। रूप का वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था। पापात्मा विहुंड उस सुंदरी युवती को देखते ही लुभा गया और बोला, हे भद्रे, तुम कौन हो? कौन हो? तुम्हारे शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है। तुम मेरे चित को मथे डालती हो। हे सुखमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और काम जनित वेदना से मेरी रक्षा करो। हे देवेश्वरी, आपने समागम के बदले इस समय तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वह सब तुम्हें देने को तैयार हूँ। माया बोली, हे दानव, यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से भगवान श्री शंकर जी की पूजा करो। वे फूल कामोद से उत्पन्न दिव्य सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्य बनूंगी। विहुंड ने कहा, हे देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा मांगा हुआ वर तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर दैत्यराज विहुंड जितने भी दिव्य एवं पवित्र बन थे उनमें विचरण करने लगा। उसके चित पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखाई दिया। वह स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ करता रहा, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से उसे यही उत्तर मिलता था कि यहाँ कामोद वृक्ष नहीं है। दुष्टात्मा विहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य जी के पास गया और भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, मुझे फूलों से लदे सुंदर कामोद वृक्ष का पत्ता बताइए। शुक्राचार्य जी बोले, हे दानव, कामोद नाम का कोई वृक्ष नहीं है। कामोदा तो एक स्त्री का नाम है। वह जब किसी प्रसंग से अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है, तब उसके मनोहर हास्य से सुगंधित श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है तथा वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं।